Cumpără mai multe și de pe carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce mai bun. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Atac cibernetic asupra spitalelor din România. 4 spitale sunt afectate, din București, Alba Iulia, Dorohoi și Huș. SRI intervine, un simplu antivirus ar fi fost suficient. Ca să spun pe românește, toate sistemele infectate nu aveau niciun fel de antivirus instalat. Nu deschideți ofertele irezistibile pe care le primiți pe mail, WhatsApp sau alte rețele de socializare, avertizează Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. Tot mai multe persoane și instituții au fost în ultima perioadă ținta hackerilor. Criza citostaticelor se adâncește, de această dată sunt afectați și copiii care suferă de cancer. Am trebuit să recurgem la metode ilegale, și o spun public, pentru a mai salva o viață, două, adică să aducem medicamente pe banii noștri. Primele impresii după evaluarea națională la matematică, probă desfășurată astăzi, unii elevi spun că a fost ușor, alții că geometria i-a derutat. În comparație cu subiectele de anul trecut, mi s-au părut mult mai ușoare. Mă duc să vorbesc cu meditatorul și să vedem cam cât îmi dă. În Republica Moldova, un bloc de 9 etaje din orașul Otaci s-a prăbușit parțial. Nu există victime, bineînțeles există pagube materiale considerabile. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea la noi. Vreme călduroasă cu temperaturi maxime între 26 și 33 de grade. Averse sunt posibile mai ales după amiaza și seara în zonele de deal și de munte, în sud-est și nord-vest. În capitală vor fi până la 32 de grade. Spre seară pot să apară ploi. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Atac cibernetic asupra spitalelor din România. Cel puțin 4 unități medicale sunt afectate. Serviciul Român de Informații anunță că spitalele vizate sunt din București, Huș, Dorohoi și Alba Iulia. Internări, analize și alte operațiuni se desfășoară cu greutate. SRI a trimis echipe în unitățile medicale afectate, între acestea Spitalul Victor Babeș din capitală. Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea. Numărul spitalelor afectate poate crește. Ce știm până în acest moment, e vorba de Victor Babeș din București, e spitalul din Huș, județul Vaslui, Dorohoi, județul Botoșani. O echipă a Centrului Național Cyberink a plecat la Spitalul Victor Babeș în această dimineață pentru a analiza situația și a ridica artefactele care ne permit să înțelegem cum are loc infecția și ce măsuri trebuie luate pentru a opri. Adică se ridică computerele. Da. Niciun spital nu are program de protecție informatică. Un antivirus ar fi fost suficient în astfel de situații, spun experții. Ca să spun pe românește, toate sistemele infectate nu aveau niciun fel de antivirus instalat. Noi putem să facem doar recomandări, pentru că nu există, din păcate, o lege a securității cibernetice. Nu putem ști ce se întâmplă decât dacă ne informează partenerii noștri instituționali de la cert.ro sau dacă ne informau spitalele. Încă o precizare, vă rog. Ministerul Sănătății spune de 5 spitale atacate din București. Dumneavoastră spuneți de un spital mare din București, Victor Babeș, și altele din țară. Da, asta era dimineață, datele pe care le deținem dimineață. În acest moment echipele sunt pe teren și pe măsură ce suntem informați de către, fie de către Ministerul Sănătății, fie de către cert.ro, vom analiza situația. Dimineața, ministrul Sănătății Sorina Pinta a explicat la Europa FM că a cerut tuturor unităților sanitare din țară să raporteze ce probleme au, dar și să ia primele măsuri în vederea limitării daunelor. Măsurile respective se referă la chestiuni simple, respectiv deschiderea fișierelor doar în situația cunoașterii expeditorului, evitarea accesării ofertelor irezistibile din mediul online, existența unui backup al fișierelor pe un dispozitiv care să nu fie conectat la rețea, apelarea numărului unic 1911 pentru raportarea acestor incidente și apoi accesarea ghidurilor puse la dispoziție pe site-ul cert.ro. Știți să se fi furat date privind sănătatea pacienților, să fi dispărut? S-a întâmplat în alte cazuri. S-a întâmplat și în cazul spitalelor, datele fiind recuperate ulterior. În acest moment, repet, noi evaluăm situația. Am cerut o informare privitor la numărul spitalelor care sunt afectate în acest moment, dar este greu de estimat acum. Cert este că sunt îngreunate internările, e îngreunată eliberarea rețetelor. În câte spitale sau în câte județe? Sunt cam 5 spitale în București. Acum 2 săptămâni am avut probleme la spitalul din Huș, care a pierdut toate datele și acum încearcă recuperarea acestora. În jurul orei 11, ministrul Sănătății a susținut o conferință de presă. Sorina Pinte a precizat că inclusiv plata salariilor ar putea fi îngreunată. Datele stocate în sistemele informatice referitoare la salarizarea personalului, în primul rând, sunt date secrete, date confidențiale și, în al doilea rând, nu se poate face trecerea de pe o lună pe cealaltă. Prin urmare, sunt în pericol datele de acordare a salariilor la aceste spitale. Sorina Pinte a mai spus că un spital din România a plătit 10.000 de euro unor hackeri străini pentru recuperarea datelor furate. Se întâmpla acum 2 ani, când datele fuseseră sustrase de la spitalul din Sighetul Marmației. În 2017, cred, a avut loc un atac informatic asupra unui spital din Maramureș, Sighetul Marmației. De aceea îl cunosc foarte bine. S-au identificat hackerii respectivi, erau dintr-o altă țară și au cerut o anumită sumă de bani pentru recuperarea datelor. Sumă care a fost plătită la momentul respectiv. A fost vorba de 10.000 de euro. Și de unde au fost banii ăștia? Bănuiesc că de la spital, bănuiesc. La vremea respectivă era manager de spital. Există modalități legale. S-au luat legătura cu Curtea de Conturi. La momentul respectiv știu că a fost o mare problemă. Dar dați-mi voie să vă spun, 10.000 de euro sunt nimic față de datele care erau stocate acolo. Așadar, nu deschideți ofertele irezistibile pe care le primiți pe mail, WhatsApp sau alte rețele de socializare. Este avertismentul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. Hackerii vizează și utilizatorii obișnuiți de internet. Laura Dori. Specialiștii Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică spun că tot mai multe persoane și instituții au fost în ultima perioadă ținta hackerilor. Ei au și câteva sfaturi pentru a evita astfel de atacuri cibernetice. Nu deschideți e-mail-uri dacă nu cunoașteți expeditorul mesajului și nu accesați link-uri către oferte de nerefuzat, precum cele la vacanțe, cosmetice sau articole de îmbrăcăminte pe care le primiți pe mail, WhatsApp, Facebook sau pe alte rețele de socializare. Totodată, asigurați-vă că aveți instalat un antivirus valabil și dacă este posibil să aveți fișierele salvate pe un dispozitiv care să nu fie conectat la rețea. În cazul în care apar probleme, puteți suna la numărul 1911 sau puteți intra pe site-ul cert.ro. Și revenind la problemele din sănătate, criza citostaticelor se adâncește. De această dată sunt afectați copiii care suferă de cancer. Lipsesc medicamente pentru tratarea lor în toată țara. Lucru recunoscut oficial într-un document scris de Comisia de Oncohematologie Pediatrică a Ministerului Sănătății. Mihai Bucureșteanu explică. 6 din 9 centre pentru tratarea copiilor care suferă de cancer recunosc oficial că nu mai au citostatice, potrivit unui document din 10 iunie publicat astăzi de Libertatea.ro. În aproape 25% din cazuri, tratamentul este compromis din cauza lipsei de medicamente. Criza de citostatice este din ce în ce mai mare, a spus pentru Europa FM președintele Asociației Bolnavilor de Cancer, Cezar Irimia. Am trebuit să recurgem la metode ilegale, și o spun public, pentru a mai salva o viață, două, adică să aducem medicamente pe banii noștri din străinătate, mai ales asociațiile care se ocupă în mod direct de copii. Sunt și manageri de spital care nu recunosc cât de gravă este situația. Dacă am vorbit cu doctorii curanți, cu siguranță aceștia vor spune adevărul și vor spune și câte eforturi fac pentru a ține acești micuți în viață. De exemplu, prețul unui medicament nou pentru tratarea unui copil cu leucemie ajunge la aproape 2600 de euro pentru o singură fiolă. Reacția ministrului Sănătății Sorina Pintea spune că medicii sunt cei care ar trebui să anunțe ministerul când rămân fără medicamente. În momentul în care un citostatic nu există sau orice alt medicament, medicul curant, conform procedurii, poate să informeze Ministerul Sănătății, care poate să aducă acele medicamente pe autorizații de nevoi speciale, adică la alt preț, în alte condiții decât cele normale, dacă există o urgență. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Primele impresii după evaluarea națională la matematică, probă desfășurată astăzi. Unii elevi spun că ar fi fost ușor, dar admit că nu s-ar fi descurcat la examen fără meditații. Alți absolvenți de clasa 8-a spun că geometria le-a dat bătăi de cap. Sonia Teodoriu a stat de vorbă cu mai mulți adolescenți care au susținut proba de matematică. Câțiva părinți stăteau în fața școlii, jenați parcă că sunt emoționați pentru copiii lor de 14-15 ani. Ce-i drept, când ești adolescent, e o rușine să te aștepte mama să ieși de la examen. Matematica nu e punctul meu forte și destul de ușoară față de anii trecuți. Puțin mai greu la gramatică, la gramatică, la geometrie. Absolvenții de clasa 8-a ies zgomotoși. Majoritatea și-au calculat deja notele. Nu știu, la un 6-7 mă aștept pe acolo. Nu mă aștept să fi fost foarte bine. Aproximativ 8 n-a fost cel mai greu. Acum la mate o să văd, mă duc să vorbesc cu meditatorul și să vedem cam cât îmi dă. Aș spera să iau măcar un 5 la matematică. 8.59. Ce le-a picat astăzi elevilor la matematică? Păi am avut subiectul în care cam toată lumea trebuie să ia neapărat 5. Înmulțire și scăderi. La subiectul 2, ce a fost subiectul 2? La subiectul 2 am avut ecuații, fracții. Datorită meditațiilor pot spune mai ușor. Că a fost mai ușor. Am avut un trapez și o prismă dreaptă. Nu era nimic irezolvabil. Eu zic că au fost de bun simț și din câte a zis domnul ministru, au fost chiar că de... ministrul educației. Au apărut inevitabil și dificultăți. M-am încărcat puțin la un exercițiu. Până la urmă m-am redresat, mi-am dat seama pe parcurs. Examenele s-au terminat. Urmează repartiția computerizată. Guvernul și-a propus să adopte în ședința de astăzi studiul de fundamentare pentru centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Tarnița Lăpuștești. Construirea hidrocentralei este în planul autorităților încă de pe vremea comuniștilor. După Revoluție, toate guvernele au încercat să demareze proiectul. Acum, guvernul Dăncilă susține că hidrocentrala Tarnița Lăpuștești va fi construită prin parteneriat public-privat în 5 ani. Anca Grădinaru. În studiul de fundamentare a proiectului se arată că hidrocentrala este necesară, deși până la eventuala finalizare a lucrărilor există și perspectiva altor tehnologii pentru stocarea energiei. Acestea nu au însă acum suficientă maturitate tehnologică pentru a fi implementate. Prin urmare, este obligatorie realizarea unei capacități de stocare cu putere de 1000 MW în sistemul de la Tarnița Lăpuștești, care să poată interveni în echilibrarea sistemului pe durate cuprinse între 4-6 ore. Părere împărtășită și de fostul ministru al energiei Răzvan Nicolescu, care adaugă că odată cu ridicarea acestei hidrocentrale, costul energiei electrice ar putea scădea. Sistemul energetic românesc are nevoie de servicii de sistem, deoarece avem și un număr important de megawatți instalați în energie regenerabilă, inclusiv în energie eoliană. Iar vântul din când în când se mai oprește și atunci cantitățile produse în eolian ar trebui suplinite cu cantități produse în alte centrale. Hidro, în cazul ăsta. Hidro sau pe gaz, cum v-am spus, sau baterii, sau sunt mai multe soluții. Costul proiectului ar putea fi de $1 miliard. Site-ul Hot News a prezentat în noiembrie 2013 o înregistrare a ședinței Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, în care președintele instituției de atunci, Remus Borza, le spunea altor membri din Consiliu că nu există investitori nebuni care să financeze proiectul și că el nu este fiabil. Indemnizațiile foștilor deținuți politici vor fi majorate de la 400 la 700 de lei pentru fiecare an de suferințe în temnițe sau domiciliu obligatoriu. Camera Deputaților a adoptat recent o propunere legislativă de modificare a legii 118 din 1990. De asemenea, copiii celor închiși sau deportați vor primi, odată promulgată legea, o indemnizație lunară egală cu salariul minim brut neimpozabil. Președintele Asociației Naționale a Foștilor Deținuți Politici, Octav Bjoza. Ceea ce nu știți dumneavoastră, cei tineri. Uite, cazul meu, condamnat la ora 23, dimineața la ora 8, mama a dat afară din serviciu. Un an de zile n-a avut loc de muncă, după care a fost primită muncitor necalificat să încarce cărămizi în vagoanele de cale ferată. Tata a arestat, averea totală, tot confiscat, până la plingura de lemn. Indemnizații primesc cei care au avut de suferit ca urmare a represiunilor comuniste în urma deportărilor sau a răscoalelor țărănești. Cei demn de reținut că nici unde în lumea comunistă europeană nu s-au întâmplat nici numeric, nici ca bestialitate, asemenea orori ca în România. Lipsiți de minime condiții de igienă și asistență medicală, eram supuși la munci silnice. 5 ani am muncit în minele de plumb de la Nistru, Cavnic, Baia Sprie. 5 ani la canalul Dunărea, Marea Neagră. Iernile cu picioarele în apă recoltam stuf la gurile Dunării. N-aveți de unde să știți că noi am făcut barajul de la Bicaz, noi am făcut toate digurile din delta Dunării și din Balta Brăilei la interior și exterior. Continuăm jurnalul de prânz. 16 persoane evacuate, zeci de case inundate, podețe rupte, trafic blocat și cartiere întregi rămase în beznă. Este bilanțul inundațiilor care au măturat aseară județul Neamț. Catrinel Cojocaru transmite. Cele mai grave probleme s-au înregistrat în anexa Vălene a orașului Piatra Neamț, unde zeci de gospodării au fost inundate și torenții au izolat mai multe case. 15 oameni, între care și 3 copii, au fost evacuați cu ajutorul pompierilor militari. Au ajuns mai întâi la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Neamț pentru o evaluare medicală, iar ulterior au fost duși fie la rude, fie într-un spațiu.